यहाय सार्गो ये संसार में स्थित मन निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि चेष्टिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। पीछे वापस आए, मेरा मन स्थित नहीं है, विचलित हो जाते बच्चे के चलाते। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में उससे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाते हैं और वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। सुबह का समय एक प्रश्न था, सुबह का क्लास के पश्चात इस प्रश्न मिला, उस प्रवचन को आप तो उस क्लास में मैं वास्तव श्रवण के बारे में बोला। इस प्रश्न है, वास्तविक श्रवण का अर्थ क्या है एवं जप करना क्या है, कीर्तन क्या लगते है, कीर्तन क्या लगते है, कीर्तन कहा जाता है, जब करने कीर्तन कहा जाता है, इसका क्या जाता है तो आगे तो वास्तव श्रवण, वास्तव श्रवण क्या वास्तविक श्रवण क्या है और कीर्तन में से जब शब्द माना जाता है तो वास्तविक श्रवण का जैसे हमने बताया कि जब में मन मानता है तो वो होता है, इसी के बारे में हाँ वो प्रभुपाद बोले कि चूंकि मैं पहले अच्छी तरह श्रवण किया था इसलिए मैं अभी अच्छी तरह कीर्तन करता हूँ। प्रभुपाद ऐसे बोले, कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति का विस्तार कर। चार प्रकार का कीर्तन है, अनेक प्रकार के कीर्तन है, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। तो वास्तव कीर्तन क्या है, तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है। यदि हम कृष्ण कीर्तन कहते हैं, कृष्ण महान है, कृष्ण की भक्ति करने चाहिए, लेकिन मन में धारणा है कि जैसे एक कहीं ढोंगी है जो बोलते हैं मैं कृष्ण हूं, और उनके तथाकथित भगवान के तथाकथित शिष्यों तथाकथित भक्ति करते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं, लेकिन उनकी धारणा है कि मेरा गुरु ही स्वयं भगवान ही है। तो वो कीर्तन जो करते हैं वो पूरा भूल धारणा है। तो ऐसे है बहुत मायावादी जो हरि कृष्ण कीर्तन करते है। एक्चुअली अमेरिका में एक नया फैशन है कीर्तन करना, मायावादी अंदाज का कीर्तन। कीर्तन बहुत उत्साह के साथ कीर्तन करते हैं, लेकिन सब मायावादी है। ये सब जो कीर्तन करते हैं सब मायावाद का प्रभाव से करते हैं। एक प्रसिद्ध कीर्तनीय है अमेरिका में जो बोलते हैं कि मैं हरे कृष्ण कीर्तन करता हूं, लेकिन कृष्ण एक श्याम रूप बालक, वो मेरा मन में वो धारणा तो नहीं है। कृष्ण है सर्वव्याप्त प्रेम, तो यही कृष्ण कीर्तन नहीं है, क्योंकि यह चित्र श्रवण नहीं किया है कि कृष्ण कौन है और कृष्ण कीर्तन क्या है। इसलिए भूल धारणा से कीर्तन का अभिनय करते हैं। तो श्रवण करना, पहले श्रवण करना चाहिए। अगर हम ठीक से श्रवण नहीं करते तो कैसे हम कीर्तन करेंगे। तो किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, तो पहले किन से श्रवण करना, तो ये पहली बात है। तो सिर्फ जो परंपरा में है वो कीर्तन कर सकते। परंपरा में है इसका मतलब नहीं है कि व्यवस्था जैसे दीक्षा में, तो अभी मेरा अधिकार है कीर्तन करना, ऐसा नहीं। तो वास्तव शिष्य होना चाहिए और इस प्रकार ये सत्यवाणी किसका हृदय में, वो सत्यवाणी का प्रकाश होते है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गौरव तस्यैते कथिता हि आर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी पूरी श्रद्धा है गुरु और भगवान में, तो वो व्यक्ति का हृदय में कृष्ण और गुरु की कृपा से समस्त वैदिक शास्त्रों का रहस्यों स्फुर्तित होते हैं। और वो रहस्य क्या है, रहस्य तो नहीं है, लेकिन कौन लोग इसको समझते हैं। हम सर्वत्र यही प्रचार करते हैं, लेकिन कौन लोग समझते, इसलिए यही रहस्य है। ये रहस्य क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य नाभिताम अनुकूल ये न कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। कि भक्ति कृष्ण के लिए होना चाहिए। वो कृष्ण कौन है, अधोक सजा परम ब्रह्म परम धाम भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम। इस प्रकार कृष्ण को समझना चाहिए और उनकी भक्ति सभी प्रकार का स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। तो ऐसा है बहुत लोग जो भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें कम से कम सूक्ष्म कामनाएं है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गांधी उपशाखा अर्थात भक्ति लता जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में कीर्तन करने से दूषित इच्छाएं बढ़ते हैं, जैसे लाभ की भौतिक लाभ की इच्छा, प्रचार करने से प्रणामी मिलता हूं तो वो मेरी सुरक्षा है, बैंक में जमा करने अलग से खुद की सुरक्षा के लिए, तो ये भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि भक्तों की पूरी श्रद्धा है कि मेरी सुरक्षा है गुप्त द्वै वर्णन तथा भगवान मुझको शरण देते हैं, और इसलिए कोई दूसरा प्रबंध करने का कोई आवश्यकता नहीं और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुरक्षा के लिए, ऐसा हमको सुरक्षा नहीं कर सकते, कोई भी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, केवल भगवान हम हमारे पिता माता त्राता इत्यादि। तो इस प्रकार का श्रवण करना चाहिए जिससे सभी प्रकार की सूक्ष्म भी भौतिक इच्छाएं का पूरा नाश होगा। तथो दु संगमुत्सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान शांत एवस्य छिन्दन्ते मनोव्यसंगम उक्ति भी। दुसंग उत्सृज और सभी प्रकार का दुसंग असत्संग का वर्जन करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। बुद्धिमान लोग सत्संग करते, सत्संग क्या है? सत्संग सामान्यतः विचार है कि सत्संग है ऐसे साधु की संगति करना जिससे हम शांति मिलेंगे, लेकिन इस श्लोक में, इस भागवत का श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग है उस प्रकार का संग, उस प्रकार का साधु जिनका वचन से हमारे सब भौतिक आसक्तियों का पूरा नाश हो जाए, उनकी उक्ति अर्थात वचन से हमारे सब भौतिक आसक्तियों का छेदन, तो उस प्रकार का कीर्तन पूरा मुक्त या खुला हृदय से सुनना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये वचन सही है। ऐसा नहीं है कि हम खाली श्रवण का अभिनय करते, ठीक है हम सुनते हैं, इस सुनने से भगवान की कृपा में और भगवान की कृपा हम कैसे ले लेंगे? लाभ पूजा प्रतिष्ठा के रूप में सुन के भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब भक्ति के बाद हम वही बात परिणत करते हैं और फिर दूसरा अर्थ निकालते है कि भगवान की कृपा है लाभ पूजा और प्रतिष्ठा के रूप में, मतलब हम सुनते लेकिन नहीं सुनते। तो सुनना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सप्तम अध्याय का प्रथम श्लोक, माया सक्त मनःपार्थ योगम युञ्जन नराशय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् श्रुणु। सुनो अर्जुन, तुम्हारा मन मुझको आसक्त होने के साथ और योग अभ्यास में युक्त हो, योग अभ्यास का मतलब ऐसे श्वास करने लगे युक्त मतलब कृष्ण के साथ युक्त होने। तो कैसे जीव कृष्ण के साथ युक्त हो सकते हैं सेवा में, क्योंकि जीव का स्वरूप है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास योगम युजन मद आश्रय कृष्ण का आश्रय। तो कृष्ण का आश्रय कैसे मिलते हैं? तो जब हम सभी प्रकार के असत आश्रय वर्जन करते हैं, जैसे कुटुंबों का आश्रय, देश का आश्रय, पैसा में आश्रय लेना, खुद का नाम गुण रूप लीला में आश्रय लेना, तो ये सब वर्जन करने के पश्चात कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना संभव है। और असंशय समग्रम फिर इसका फल होगा, इस प्रकार श्रवण करने का फल है कि हमारे सब संशय शंकर असंशय समग्रम यथा पूरा नाश हो जाए, कोई संदेह और नहीं रहे कि कृष्ण ही परम सत्य है और मैं ही उनका दास हूं और मेरा कोई और कुछ संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ। तो इस प्रकार श्रवण करना चाहिए। फिर कीर्तन करना संभव, कीर्तन कई प्रकार है, एक है ये भगवद गीता वाणी प्रचार करना, यही कीर्तन है, कृष्ण के नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, तो मुख्य है नाम कीर्तन। और नाम कीर्तन में दो भाग है, एक है जो हम सामान्यतः कीर्तन बोलते हैं, अर्थात कल कार्तल लेके उच्च स्वर में भगवान का नाम उच्चारण करना, और दूसरे प्रकार का नाम कीर्तन है जो हम जप बोलते हैं, वो भी कीर्तन है। तो क्या प्रश्न है एक्चुअली? कीर्तन कहा एवं जप करना कीर्तन कहा जाता है? तो जप ही कीर्तन है। तो वास्तव श्रवण कीर्तन, वास्तव श्रवण कीर्तन क्या है? पहले वास्तव श्रवण कीर्तन करना क्या, वास्तव श्रवण कीर्तन करने से कीर्तन या जप रस वास्तविक श्रवण कीर्तन करने से एवं जप करना कीर्तन कहा जाता है। हाँ, तो वास्तव श्रवण करने से कीर्तन या जप रस पड़ेगा, जप में रस पड़ेगा, वास्तविक श्रवण का अर्थ क्या है एवं जप करना कीर्तन कहा जाता है? तो वास्तव श्रवण करने से कीर्तन या जप में रस पड़ेगा, रस पड़ेगा। तो जब तक हम भौतिक रस का अनुसरण करते हैं तो वास्तव प्रेम रस नहीं मिलते, इसलिए श्रवण करना चाहिए ठीक से। रस रस प्रेम प्रेम बोलना सहज है, लेकिन वास्तव रस मिलते हैं अन्याभिलाषिता शून्य कीर्तन करने से। तो फिर आएगा भक्ति रस, आते हैं निर्मल हृदय में। तो आज का श्लोक निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो इस श्लोक का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म लीन हो जाना जैसे है। और वास्तव में जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं वे ऐसे है भौतिक तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त है, तो वो ब्रह्मभूत अवस्था वो एक स्तर का आध्यात्मिक उन्नति है, तो उससे और भी उन्नत होना चाहिए। तो एक प्रकार आध्यात्मिक साक्षात्कार कि जो सब जीव ब्रह्मा है, लेकिन एकदम बराबर साक्षात्कार है कि सब जीव ब्रह्मा है और पर ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म है कृष्ण और सब दूसरे जीव कृष्ण के अधीन है, तो ये वास्तव और पूर्ण आध्यात्मिक साक्षात्कार है। और जो इस प्रकार कृष्ण भक्ति का साक्षात्कार कहते हैं, तो इस भौतिक अवस्था में स्थित होने के पर तो उससे युक्त नहीं है, जीवन मुक्त है। यह यस्य हृदयस्य कामना मनसा गिरा निखिलस्याप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। जीवन मुक्त कौन बोलते है? जो इह इस वो श्लोक जो मैं बोला था अभी नारद पंचरात्र से, इसका पहला शब्द है इह, और आज जो भगवद गीता श्लोक हम पढ़ते हैं इसका पहला शब्द है इह। यह इस जीवन में, इस भौतिक स्थिति में, इस जगत में, यह शब्द यह का मतलब यहाँ पर। और शास्त्र में जब यह वो शब्द आता है इसका साधारण अर्थ है इस जगत में, तो इस भौतिक वस्तु में या इस जीवन में, तो यह यस्य हरे दास्य जो इस जीवन में हरि सेवा करते हैं। कैसे? कर्म ना मनसा गिरा, कर्म से, चिंतन से और वचन से। तो सभी अवस्था मतलब इस जगत में सब प्रकार का काम करके भी वो जीवन मुक्त है। तो कैसे? हम देखते हैं कि लोग जो हम शुद्ध भक्त बोलते हैं वे भी सो जाते हैं, कभी कभी उनका बीमार होते हैं, खाते हैं, कभी कभी गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो वे साधारण व्यक्ति है नहीं, क्योंकि उनके सभी कर्म चिंतन वचन सभी प्रयत्न केवल कृष्ण का सुख के लिए है। शुद्ध भक्तों कभी कभी गुस्सा होते, लेकिन क्यों? खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। सामान्यतः लोग गुस्सा होते क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति का प्रयास में निराश है। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव। क्रोध कैसे आते? रजगुण का विकार है क्रोध, क्योंकि भौतिक कामना की पूर्ति नहीं होती, इसलिए क्रुद्ध होते हैं लोग। लेकिन हनुमान क्रुद्ध हो गया कैसे? क्योंकि रावण हनुमान के पूजित रामचंद्र भगवान के प्रति बड़े अपराधी थे, तो दूसरे प्रकार का क्रोध। हनुमान का क्रोध पूज्य है, और सामान्य क्रोध क्या है? त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनं आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्यजं तस्मात् एतत् त्रिणं त्यजेत् त्रयं त्यजेत् तीनों काम क्रोध और लोभ तीनों का वर्जन करना चाहिए क्योंकि तीनों नरक के द्वारा है। लेकिन हनुमान का क्रोध नरक का द्वार नहीं है। हनुमान का क्रोध के बारे में श्रवण करना वैकुंठ का द्वार है, दूसरे प्रकार का क्रोध। एक है इंद्रिय सुख से जनित और दूसरा है भगवान कृष्ण का इंद्रिय सुख से जनित है। तो यही फलता क्या है, तो शुद्ध भक्तों आराम करते किससे, जिससे शरीर सतेज होगा कृष्ण की सेवा, और खाते है किसलिए, जिससे शरीर का यथेष्ट बल होगा कृष्ण सेवा करने के लिए। तो कृष्ण भक्तों, कृष्ण के शुद्ध भक्तों का जीवन और आम लोग के जीवन तो लगभग एक ही दिखते हैं, लेकिन उद्देश्य संपूर्ण पृथक है। सामान्य लोग तो सब कुछ करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और शुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं केवल कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कृष्ण क्या है, तो कृष्ण सामान्य व्यक्ति है। तो सामान्य लोग तो सब कुछ खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, और कृष्ण कौन है, एक बड़ा व्यक्ति जो सबको उनकी इंद्रिय तृप्ति का प्रयत्न में डालते हैं। जैसे वो गुलाम मालिक है और गुलाम है, और गुलाम क्या कहते हैं, मालिक का आदेश के अनुसार ये काम करो वो काम करो, और सब कुछ जो कहते हैं वो मालिक का इंद्रिय सुख के लिए कहते हैं। तो कृष्ण भक्ति वो है क्या कि बहुत धर्म है जो इस प्रकार प्रचार करते हैं कि यदि हम गॉड की सेवा नहीं करते, गॉड हमको नरक में डालेंगे, तो इसलिए डर से गॉड की सेवा करना चाहिए। तो हम उस प्रकार का प्रचार नहीं करते। तो भगवान और जीव में परस्पर प्रेम संबंध है। सही है कि यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं उसका फल होगा दुख, वो सही है। तो क्या है दुख, दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, दुख है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख का मतलब जो अपना मन और शरीर से आते हैं, अधिभौतिक दुख है अन्य प्राणियों से दुख प्राप्ति, जैसे मच्छर से, मक्खी से, कुत्ते से, अन्य मनुष्यों से। और अधिदैविक दुख है प्राकृतिक उपद्रव, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्यादा गर्मी, ज्यादा शीत इत्यादि। तो ये सब दुख है, लेकिन दुख का मूल क्या है, कृष्ण बाहि मुख या भोगवंश निकटस्थ माया थारे जापटीय धर्म, कृष्ण को भूल करना, वो जीव का वास्तव दुख का कारण। जीव का आनंद है कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण सेवा, और कृष्ण को भूल करना वो ही दुखी है। और कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं वो मूल दुख, कृष्ण को भूल करना वो ही मूल दुख का विकार है। तो ये सभी बात का अर्थ है कि कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, कृष्ण के चरण पर शरणागत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे और केवल उससे हमारा वास्तव कल्याण होगा। तो कितने बार हम इसी प्रचार किए हैं, जो मुझसे कई सालों से श्रवण किया है, तो कितने बार इसी बात से असंख्य बार लगते है, तो हर एक कथा में मैं यही बात बोलता हूं, तो शायद आप बोरिंग जैसे लगते, ओ कृष्ण भगवान बहुत बात सुनो, मैं कृष्ण का दास हूं, उब जाता हूँ, काफी बार ये बात है, कुछ जोक्स बोलना चाहूंगा, तो यही जोक है आपके लिए। लेकिन ये कृष्ण कथा नो जोक, इट्स नॉट अ जोक, मजेदारी की बात नहीं। यदि हम यही बात समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, तो हमारा पूरा कल्याण का रास्ता खुला रहेगा। और यदि हम नहीं समझते तो पूरा बाबा बंधन हो, और हम नहीं समझते क्यों? हम प्रयास करते हैं, हम भक्ति शास्त्री कोर्स ले सकते और उसमें जीव कृष्णदास है लिख सकते, फर्स्ट क्लास 100%। तो हम लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन कितना समझते, वो हमारा व्यवहारिक व्यवहार में दिखना चाहिए। बोलना सहज, एक्चुअली बहुत लोगों के लिए बोलना सहज भी नहीं है, बोलना कठिन है। बहुत लोगों के लिए यही स्वीकार करना मैं कृष्णदास हूं उनके लिए बहुत कठिन, और ये बात सुनने के लिए कठिन है। क्यों कृष्ण? क्यों केवल कृष्ण? तुम लोग हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलते ही, तुम लोग उदार नहीं है। तो आज ठीक है, तो सब कृष्ण के दास है, लेकिन एक दिन के लिए वो बात बोलना अच्छा है, लेकिन हर एक दिन एक ही बात बोलना तो बोरिंग है। तो क्यों केवल कृष्ण की बात बोलते? तो गणेश भी है, साई बाबा भी है, सचिन तेंदुलकर भी है, तो और हम सब गॉड है, क्यों ऐसा नहीं मानते? तो कि जीव कृष्ण दास है, तो ये सरल बात, ये सरल सत्य स्वीकार करना बहुत लोग के लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि नाम दुष्कृति मूढ़ राधम माया ज्ञान आसुरं भाव आसुर, क्योंकि वे सब दुष्कृति धूर्तर मूढ़ नराधम माया अपृत ज्ञान असुर। तो जो कम से कम यही बात बोल सके कि जीव कृष्ण दास है, परम सत्य निर्विशेष नहीं है, जो इस बात बोल सकते है, वो बहुत उन्नत है सामान्य लोगों से। लेकिन बोल के भी हम क्या विश्वास करते हैं कि नहीं? वो विश्वास करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम कितना और प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए। तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए, जिससे एक दिन हमारा जागरण होगा, ओ एक्चुअली वो बात सही है, बार बार बोला था, बार बार सुनना, ओ एक्चुअली मैं कृष्ण दास हूं, मैं मेरे इंद्रियों का दास नहीं हूं, ओ अभी समझ गया है, यही मुक्ति है। तो कैसे वो साक्षात्कार मिलेंगे? इसलिए भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, बार बार सुनने से कि हम कृष्णदास है और हमारे सभी प्रयत्नों केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो बार बार सुनने से और बोलने से और साथ साथ वो ही अभ्यास करने से वो सत्य ज्ञान कि मैं कृष्णदास हूं तो हृदय में स्थित होगा। तो क्या करना चाहिए, तो हाथ से सेवा करना चाहिए, मुंह से कृष्ण कथा बोलना चाहिए, मनस कर्मणा मनसा गिरा यही अभ्यास करना चाहिए। हाथ से काम करना, मुंह से कृष्ण कथा बोलना और मन से कृष्ण का चिंतन करना, ये यही भक्ति योग है। तो ये सब करने के साथ श्रवण कीर्तन सेवन आत्मसमर्पण, तो इस प्रकार हम कृष्ण की कृपा मिलते हैं और इस प्रकार हम स्थित होते हैं इस साक्षात्कार में कि मैं कृष्णदास हूं, कृष्ण ही भगवान है, मेरा और कोई कर्तव्य नहीं है कृष्ण की सेवा करने के अलावा। तो बात ही सरल है लेकिन समझाना कितना कठिन है, लोगों की कितना असंख्य आपत्ति है। जब हम प्रचार मतलब अभी हम मंदिर के अंदर में प्रचार करते हैं, आशा है आप सब श्रद्धालु व्यक्ति है, लेकिन जनता के बीच में जब हम जाते कितना आपत्ति आती है, तो क्यों कृष्ण बहुत बाबा है, बाबा है और मेरा गुरु दूसरे प्रकार का प्रचार करते हैं, क्यों कृष्ण क्यों नहीं शिव या दुर्गा या सभी देवताओं और आध्यात्मिक दिशा के प्रति इतना बोलने का जरूरत है। आप जिंदगी चल रहे है उसको भोग करो, असत्यम अप्रतिष्ठन थे जगद आहुर अनिश्वरम, कोई भगवान नहीं है। साइंस हैज प्रूव्ड देयर इज नो गॉड, साइंस ने प्रमाण किया है कि कोई भगवान नहीं। ऐसे लोग बोलते, बहुत लोग ऐसे बोलते साइंस का कोई प्रमाण नहीं है और साइंस में कोई संभावना नहीं है कि साइंस किसी प्रमाण दे सकेगा कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो कितना बकवास है। तो इसलिए भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष, विज्ञान से पूरा अवगत होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? दूसरा माइक का प्रबंध नहीं है, इतना सारे साव था लेकिन अभी नहीं। दूसरा माइक, माधव कल सुबह के हाँ हे ओके आप वो अनिवार्य है। ठीक है बोलो क्या प्रश्न है। बोल रहे थे कि हम लोग ऐसा प्रचार नहीं करते हैं कि आप भगवान का शरण नहीं लेंगे तो आप नरक जाएंगे, लेकिन कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर मैं बोला था कि हम ऐसे प्रचार नहीं करते कि अगर भगवान का शरण नहीं लेते हो नरक जाएगा, मतलब हम क्रिश्चियन जैसे ऐसे प्रचार नहीं करते। क्रिश्चियन का प्रचार तो वो ही है, उसके अलावा और कुछ प्रचार नहीं है। क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक जाएगा। तो क्रिश्चियन का मतलब हमारा चर्च, हजार हजारों चर्च है, मतलब शाखा क्रिश्चियन धर्म में, तो हमारा शाखा में जुड़े होना चाहिए, नहीं तो नरक जाना है। हम उस प्रकार का प्रचार नहीं, हम भी ऐसे बहुत है क्योंकि वो सही है, लेकिन कि भगवान और जीव में क्या संबंध है और भगवान की भगवता अर्थात भगवान कैसे भगवान है, क्या क्या गुण से भगवान को पहचान करना, तो इस प्रकार संबंध ज्ञान से हम प्रचार करते हैं। आपका क्या प्रश्न था? तस्मात् भारत सार्वात्मा भगवान ईश्वर है, तो सभी प्रकार का भय से आप मुक्त होंगे यदि वो भगवान जिनका श्रवण कीर्तन करना चाहिए, तो सभी प्रकार का भय से मुक्त होगा यदि भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना है। तो माइक क्या हो, हरि बो हरि हरि। हम श्रवण कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम जो समझ रहे हैं श्रवण करने से वही सही है, क्योंकि हम कुछ लोग बोलते हैं एक्चुअली यही चर्चा सुबह भी थी, तब भी बोला क्या परीक्षा है भक्ति, हम भक्ति में प्रगति करते है कि नहीं, क्या परीक्षा है भक्ति परेश अनुभाव विरक्ति रण्यत्र, यही परीक्षा है। भगवत का एक श्लोक है, भक्ति में परेश अनुभव अर्थात कि भक्ति ही है वो अनुभव करते है, और दूसरी परीक्षा है कि अन्यत्र प्रेषानुभाव विरक्ति होना चाहिए, अनासक्ति होना चाहिए और सब दूसरा काम के लिए। तो हम क्या 3 दिन के पहले भरूच गए है, एक आश्रम गए मायावादी आश्रम, और बहुत बड़ा सिंहासन था गुरवी के लिए, गुरवी का मतलब महिला सन्यासी, वो भी विचित्र था स्वामिनी, और उसके पास सिंहासन जैसे बड़ा एक बड़ा टीवी था तो आश्रम में टीवी रखने का क्या जरूरत है, आश्रम का मतलब पूरा भौतिक जीवन छोड़ना, जो वो राष्ट्र का दूसरे पास जाके दूसरा आश्रम गया था, और उसमें हम अष्टोत्तर सत श्री परमहंस खुद महाराज को देखे आश्रम का प्रमुख था, एक खुद मतलब एक आश्रम निवासी था, खुद एक साधु था, तो आश्रम एक खुद रखना क्या, तो यही विरक्ति अन्यत्र नहीं है, भक्ति परेशन उद्भव वैराग्य रण्यत्र तो अर्थ है कि वो उदाहरण या उपमा है कि तुष्टि पुष्टि खुद पायो अनुघास बद्यमान से यथाश्रत सुस तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघास एक उपमा है कि जब हम भोजन लेते हैं तो हा घास के साथ हा ग्रास के साथ तुष्टि होती है पुष्टि होती है और शुद्ध भूखी होना कम जाता है तुष्टि पुष्टि तो इसलिए भक्ति में तुष्ट होना चाहिए पुष्ट होना चाहिए और भौतिक इच्छाएं कम जाते हैं तो ये तीन परीक्षा है आत्मतुष्टि होना चाहिए आत्मपुष्टि होना चाहिए तो यही संभव हो यदि भौतिक इंद्रिय इच्छाएं कम जाते हैं और अन्य पूरा समाप्त हो जाते हैं क्या सुख है भौतिक जगत में भौतिक सुख मिलेगा इस जीवन में और उसके बाद स्वर्ग जाएगा जिसमें चिरकाल इंद्रिय सुख मिलेगा भगवान की दया इसमें भक्ति नहीं है भक्ति नहीं है तो केंद्र बिंदु नहीं है भगवान तो कैसे भगवान हमको स्वर्ग देंगे कैसे भगवान हमको भोग देंगे तो वो भक्ति शायद वो भक्ति का शुरुआत है लेकिन शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है और इसलिए इस 2000 वर्षों में क्रिश्चियनिटी का 2000 वर्षों हो गया है लेकिन आज तक कोई भगवान कौन है भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है इसके बारे में कोई भी नहीं पूछा कोई नहीं पूछता खाली भगवान तो ऐसे ही है और यही भूल करते कि जीसस ही भगवान है एक्चुअली शुरुआत से मायावाद ही है क्योंकि जीव और ईश्वर समान ही बोल करते हैं तो ठीक है हमारा मुख्य विषय क्रिश्चियनिटी नहीं है यदि हम थोड़ा सा भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करते हैं तो समझ सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ज्ञान नहीं है भक्ति नहीं है पूरा भूल धारणा है, इसलिए उसको ज्यादा दाम नहीं देना चाहिए। भगवद गीता का प्रथम श्लोक में और भी ज्ञान है जो पूरा क्रिश्चियन धर्म प्रथम उपदेश भगवान कृष्ण का बहुत सरल ही है। देहिनो स्वयं यथा देह कौमार योगनंजरा तथा देहांजरा प्राप्ति धीर चतुर। शरीर का परिवर्तन होते है लेकिन आत्मा सनातन है, और जो इस बात को समझते है जो धीर है तो मृत्यु का काल में उपद्रव नहीं मिलते, क्षोभित नहीं हो, क्योंकि एक दूसरा परिवर्तन है। तो ये एकदम प्राथमिक ज्ञान वो भी नहीं है क्रिश्चियन के, उसको अस्वीकार करते हैं वही ज्ञान जो, और उसके बाद और सब भगवत तत्व ज्ञान जो है ये तो विधि है कि शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन वो भी नहीं समझते क्रिश्चियन मुसलमान और हिंदू धर्म में भी नहीं समझते नहीं है, समझते नहीं को कुछ अस्पष्ट धारणा है कि देहांतरवाद ही है, हम देहांतरवाद को मानते क्योंकि हम हिंदू हैं, लेकिन उसके बारे में वास्तव ज्ञान नहीं है किसी का। इसलिए हिंदू को सही हिंदू बनाना चाहिए भगवद गीता पर यथारूप का प्रचार करने से, और यथारूप भगवद गीता प्रचार करने से जो वास्तव हिंदू है समझ लेंगे कि हम हिंदू नहीं है ये केवल एक भौतिक उपाधि है, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन यदि हम वास्तव हिंदू है और भगवद गीता पढ़ते हैं और समझते हैं फिर हम समझ रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो कैसे गर्व से हम कह सकते हैं हम हिंदू है। यदि हम कुछ भी नहीं समझते हैं फिर हम गर्व से कहेंगे हम हिंदू है, ज्ञान से कहो हम हिंदू भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, हम क्रिश्चियन हम कृष्णदास। तो जो हिंदू धर्म का नाम में चलते है तो उसमें कितना गलत फैली है, और जो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं क्रिश्चियन को भगा दो मारा दो मुसलमान को मारा दो, तो क्यों इतना नाराज है क्रिश्चियन और मुसलमान? तो हिंदू को भगवद गीता ज्ञान प्रदान करो फिर वो कन्वर्शन का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो कुछ भी नहीं सिखाते हो और ये सब बाबा बापा ये सब दुर्तों को ग्रहण कर, यही हिंदू धर्म है, तो क्यों लोग कन्वर्ट नहीं करें? तो इतना बकवास चलते है हिंदू धर्म का नाम है, तो एक बकवास से दूसरा बकवास ग्रहण करना तो सारा ही है। तो ज्ञान नहीं है आधुनिक हिंदू धर्म में, तो अज्ञान की स्थिति से दूसरी अज्ञान की स्थिति ग्रहण करना सहज है, खास अगर कुछ खिलाना है क्रिश्चियन बन जाओ और हर संडे एक चिकन मिले, तो क्यों हम क्रिश्चियन नहीं बने? तो हिंदू धर्म से कुछ नहीं मिलता है, तो कम से कम क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करने से हम हर संडे एक चिकन मिले तो फायदा होता है। लेकिन यही तो धर्म नहीं है, ये हम हिंदू हाय हम क्रिश्चियन हाय हम मुसलमान, ये वास्तव धर्म से बहुत दूर है। भगवत तत्व विज्ञान से बहुत दूर है, इसलिए मुझे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ फेथ नहीं है इंटरफेथ में, क्योंकि खाली फेथ है, ज्ञान तो नहीं है। इंटरफेथ का मतलब खाली हल्का विश्वास है, इसलिए इंटरफेथ कहते हैं। तो फिर वो फेथ जो ज्ञान के ऊपर स्थापित होना चाहिए। इंटरफेथ से शुरुआत से इंटरफेथ का मतलब वो वास्तव वास्तु नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धारणा है कि धर्म का मतलब एक प्रकार का विश्वास, और खाली विश्वास की बात है। अगर तुम्हारा विश्वास हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, अगर तुम्हारा विश्वास वैसे हो तो मुसलमान बन जाओ, अगर विश्वास वैसे हो तो बुद्धिस्ट बन जाओ। लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है। शिव प्रभा कितने दफे बोले कि ये कृष्ण भक्ति अंधविश्वास की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। वो विज्ञान क्या है? देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः। ये विश्वास की बात नहीं है, ये साइंस ही है कि छोटा बालक तो धीरे धीरे बड़ा होते है, फिर वृद्ध होते है, फिर मृत्यु होते, लेकिन व्यक्ति एक ही है। शरीर का परिवर्तन होते है लेकिन व्यक्ति एक ही है, इसलिए समझना चाहिए कि वो व्यक्ति या आत्मा शरीर से पृथक है। तो यही विज्ञान है, विश्वास में। मुसलमान का ऐसा होता है, क्रिश्चियन का ऐसा होता है, हिंदू धर्म का विश्वास नहीं है, यही विज्ञान है। तो ऐसे ही शिक्षा देना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए। तो नहीं है कि यही हिंदू धर्म है तो हिंदू बन जाओ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं, समझ लो भगवद गीता में ज्ञान क्या है। भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला कि तो युद्ध का आरंभ तो लगभग एक घंटे के बाद होगा, तो बीच में मैं तुमको अच्छा हिंदू बनूंगा, तो भगवद गीता सुनो और अच्छा हिंदू बन जाओ, ऐसे भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोला। माया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ऐसे सुनो अर्जुन, माया सक्त मुझको आसक्त होने से, योग में युक्त होने से सुनो। किस प्रकार सुनना चाहिए? जिससे तुम सभी प्रकार के संदेह से मुक्त हो, ऐसे ही श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए सेंटिमेंटली कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो वो हमारा आचार्य परंपरा का अंदाज नहीं है। शास्त्र के अनुसार सब कुछ समझ, हम शरीर नहीं है, भगवान ही कृष्ण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण में सभी लक्षण है जो भगवान शब्द की परिभाषा है। ऐसा नहीं है कि खाली हमारा मत है, हमारा मत है और हमारा अंधविश्वास है कि कृष्ण ही भगवान है, और अगर कोई ग्रहण नहीं करते उसका सिर हम कटेगा, नहीं। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र विज्ञान के द्वारा प्रतीत जन का सभी मतवाद या गलत मत हम कटेंगे। तो ऐसा नहीं है हम प्रचार करते हैं एक एक हाथ में किताब और दूसरा हाथ में थौबा, तो ये ग्रहण करो या वो ये ग्रहण करो, तो वो ही प्रचार नहीं है। उसे भगवत प्रेम तो क्रो क्रो जन्मों में नहीं मिले। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जाए। हरे कृष्ण।